Četiri zida, mene streljaju u misli, kao kamenje su me pritisli i celog bez misli. Hoću da poludim, a da lud sam odavno, jer ovde u kamenzu ko životinja živim sramno. Stalno smišljam kome bol da nanesem, svoju bolestnu narav ne mogu da podnesem. U krizi se tresem, za ustima punim pene, postao sam zeba što ludaci oko mene. Moja potreba je krv, krv mi doće kao droga, ja sam ludi ubica, to je zavist duma moga. Više ne znam za Boga, sve se slomilo na pola. Moja sudbina su rešetke u ovoj kući vola. Kuća bola. Kuća bola. Ovde život je bedan i ničemu nije vredan, kao godinu dana ovde prođe dan jedan, a ti si brate predan ludacima oko sebe. Više ne verujem nikom, ne znam ko će da me sjebe. Ubistva, korupcija, utre sve resto, čuvari ničemu ne slušaju, popunjavaju mesto i često su ovde na životinje još gori. Ovde nikada nemaš mira, stalno mora da se bori. Ja sam lud, retardiran i ne znam zašto živim, što na mardelju tulim, mogu sebe da krivim i divim životu što je istureo do pola, jer uzima mi dane ova mrtva kuća bola. Kuća bola. Kuća bola. Čeli, broj dva, ja ponovo sada sedim i razmišljam o tome kako ničemu ne vredim. I sedim, kosa polako postaje mi bela, ceo život ti zabraje zbog jednog jedinog tela. Dalno vrtim se u krug, kroz rešetke virim, sekund beskonačno dug. Ne mogu da se smirim i mirim sa sudbinom što je napravila greške. Zato brojim na mardelju dane surove i teške. Moje duše, ubica, je prokleta samica i iste mračne face uvek namrštenog lica. Jednom nogom sam u grobu, zato živim ko na pola, kao živ da sam zakopan u ovoj kući bola. Kuća bola.